الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم یہ سورہ بقرہ کی 114 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ آدمی سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کے اوپر پابندی لگاوے کہ مسجد میں اللہ کا نام لیا جائے اور مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایسے لوگوں کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ مسجد کے اندر داخل ہو مگر یہ کہ وہ ڈرتے ہوئے. ان کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رسوائی رکھی ہے اور ان کے لیے آخرت میں زبردست عذاب ہوگا. دنیا میں تین بڑی اور مقدس مسجد ہے. پہلی مسجد ہے مسجد حرام کعبہ کی مسجد جس میں نماز پڑھنے کا ثواب 100,000 کے برابر ہے. ایک نماز پڑھو 100,000 کے برابر ثواب ملتا ہے. اور یہ مکہ مکرمہ میں ہے. دوسری مسجد مسجد نبوی ہے مدینہ منورہ میں. اس میں بھی نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نماز کے برابر ہے. ایک نماز پڑھو 50,000 का सवाब लेना। तीसरी बरकत वाली मस्जिद है पैलेस्टाइन में, मस्जिद अक्सा, जो मुसलमानों का पहला किबला है। पहले उसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, बाद में काबा की तरफ मुंह करने का हुक्म हुआ। ये मस्जिद भी, मस्जिद अक्सा जो पैलेस्टाइन में है, बड़ी बरकत वाली मस्जिद है और उसमें भी एक नमाज पढ़ने का सवाब 50,000 के बराबर मिलता है। और ये तीनों मस्जिदें इतनी बरकत वाली है कि आदमी अपने वतन से बाकायदा सफर करके इन तीनों मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए जा सकता है। अल्लाह ताला हमें इन तीनों मस्जिदों में बार बार ले जा रहे। कुछ ऐसे वाकयात हुए, किस्से हुए कि दुश्मनों ने इन तीनों मस्जिदों की बेअदबी की, गुस्ताखी की। अल्लाह उस गुस्ताखी को इस आयत में बयान फरमा रहे हैं। अल्लाह के एक नबी है हजरत यहिया अलैहि सलातु वस्सलाम, यहूदियों ने हजरत यहिया अलैहि सलाम को कत्ल कर डाला। अल्लाह के एक नबी को बेगुनाह बिला वजह जिंदा कत्ल किया। तो रोम के यानी रोमन एम्पायर के ईसाइयों को गुस्सा आया कि अल्लाह के नबी को इन्होंने कत्ल किया। ये हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 600 बरस पहले का किस्सा है। उस जमाने में इराक में और आगे ईरान में मजूसी यानी पारसी लोगों की हुकूमत थी। ये वहीं से भाग करके हिंदुस्तान आए। जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के जमाने में ईरान पर इस्लामी हुकूमत कायम हुई और किसरा बादशाह खत्म कर दिया गया, तो ये सब अपनी जान बचाने के लिए भागे और उसी में से कुछ हिंदुस्तान आए। तो एक मजूसी आग की पूजा करने वाले बादशाह जिसका नाम तैतूस आया है, उसके साथ मिल करके ईसाइयों ने पैलेस्टाइन के ऊपर हमला किया। और ये अटैक करने का मकसद था हजरत यहिया अलैहि सलाम का कत्ल जिन यहूदियों ने किया था उनको सजा देना। अटैक किया और जो बनू इसराइल मस्जिद अक्सा के आजू बाजू में रहते थे और जिन्होंने हजरत यहिया अलैहि सलाम को कत्ल किया था उनको भी मारा, दूसरों को भी मारा और साथ साथ में مسجد اقصا کی بھی انہوں نے بڑی بے ادبی کی, کیونکہ مسجد اقصا وہ زمانے میں یہودیوں کی مسجد سمجھی جاتی تھی. یہودیوں کی دشمنی میں اللہ کا گھر مسجد اقصا میں انہوں نے آگ لگائی, اور خنزیر سور کاٹ کاٹ کے مسجد میں لا کر کے انہوں نے ڈالے. مسجد اقصا میں ناپاکی ڈالی, گندگی ڈالی, اور اس کی بڑی بے ادبی کی, دیواریں توڑی, آگ لگائی, خنزیر ڈالے, ناپاکی ڈالی, اور پوری مسجد ویران کر ڈالی کہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکے. مسجد ویران رہی صدیوں تک, یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک زمانے میں اللہ تعالی نے پھر سے مسجد اقصا کو آباد فرمایا. حضرت عمر کے مبارک ہاتھوں پر اللہ نے اس مسجد کو فتح کروایا. اور عجیب بات میں آپ کو بتاؤں, چونکہ محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے, آج چار محرم ہیں, پہلی یا دوسری محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب انسان تھے کہ ان کے بارے میں پچھلے زمانے کی کتابوں میں, تورات میں, انجیل میں اللہ تعالی نے حضرت عمر کی نشانی بھی بیان فرمائی تھی. جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل, صورت, چہرہ, نقشہ, بدن, آپ کہاں پیدا ہوں گے, کہاں ہجرت کریں گے, پوری بات اللہ نے تورات انجیل میں لکھی تھی, ایسے حضرت عمر کے بارے میں بھی لکھا تھا. اتنا اونچا مقام ہے حضرت عمر کا, اور یہ بات اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے, محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مبارک صحابہ کا ابھی تو دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے, اور ان کی پیدائش سے سینکڑوں برس پہلے اللہ نے تورات کتاب میں, انجیل کتاب میں ان کی ایک ایک باتوں کو خود اللہ نے بیان فرما دیا کہ میرے آخری نبی کیسے ہوں گے, ان کے لاڈلے اور چہیتے اور پیارے صحابہ کیسے ہوں گے. چنانچہ جب حضرت عمر جب خلیفہ تھے اور صحابہ کا لشکر بیت المقدس مسجد اقصا گیا ہے, اس میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ, ایسے بڑے بڑے صحابہ تھے, جب یہ حضرات مسجد اقصا پہنچے تو اس زمانے کے وہاں کے عیسائی بڑے بڑے پادریوں نے مسجد کا دروازہ بند کر دیا. صحابہ نے مسجد کو اور پورے علاقے کو گھیر لیا. تو ایک دن وہ سب عیسائی پادری مسجد کا جو گیٹ ہے اس کے اوپر چڑھ کے آئے بات کرنے کے لیے اوپر سے, کہ کون لوگ ہو تم, مسجد لینے آئے ہو ہمارے پاس. سب کے منہ دیکھے اور پھر وہ پادری اپنی کتاب انجیل کو دیکھتے ہیں اور سب صحابہ کے منہ دیکھتے ہیں. اس کے بعد بڑے پادری نے کہا, دیکھو یہ اللہ کی آسمانی کتاب ہے انجیل, اس میں جو لکھا ہے کہ جس آدمی کے ہاتھ میں اس مبارک مسجد کی چابی دینی ہے وہ آدمی کی شکل, اس کی صورت, اس کا نقشہ سب اس کتاب میں لکھا ہے. وہ شکل صورت تم میں سے کسی کی نہیں ہے, اسی لیے ہم تم کو اس کی چابی حوالے نہیں کریں گے. کہا اچھا بتاؤ کیا نشانیاں لکھی ہیں. تو کچھ باتیں ان پادریوں نے بتلائی. تو یہ صحابہ حضرت ابوبیدہ بن الجراح اور حضرت خالد بن ولید یہ سب سمجھ گئے کہ یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں یہ سب نشانیاں ہمارے امیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. تو انہوں نے واقعہ مدینہ خط لکھا کہ حضرت مسجد اقصی کے لیے تو آپ کو خود تشریف لانا ہے. حضرت عمر نے سفر کیا مدینہ منورہ سے ڈائریکٹ بیت المقدس مسجد اقصی تشریف لائے, اور وہ زمانے کا سفر کوئی آسان سفر تھوڑا ہی. بہت عجیب غریب کرامت اور برکتیں وہ سفر میں ہوئی. بڑا عجیب سفر تھا حضرت عمر کا. جب آپ مسجد اقصی پہنچے ہیں, عجیب شان تھی حضرت عمر کی اس وقت پر. ایک غلام نوکر آپ کے ساتھ تھا اور ایک اونٹ تھا جس پر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ غلام باری باری سوار ہوتے تھے. کیونکہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے تو اونٹ کو بوجھ پڑے, اتنا لمبا سفر. تو تین باری بنائی تھی. دیکھو کیسے اللہ کے بندے تھے. کچھ کلومیٹر تک حضرت عمر اونٹ پہ بیٹھتے پھر نیچے اتر جاتے, پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیدل چلتے اور وہ غلام نوکر کو اونٹ پر بٹھا دیتے. کچھ کلومیٹر تک وہ غلام بیٹھتے اس کے اوپر, پھر تیسری باری اونٹ کی ہوتی کہ کچھ کلومیٹر تک دونوں چلتے حضرت عمر بھی اور غلام بھی اور اونٹ کو خالی چلاتے تھے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, وہ تھک نہ جاوے, اس کو تکلیف زیادہ نہ ہوئے. یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب تقریباً آدھی دنیا پر حضرت عمر کی حکومت چلتی تھی. 40% سے اوپر زیادہ دنیا بھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت قائم ہو چکی تھی. اس زمانے کی یہ بات کر رہا ہوں. اس حال میں تشریف لے گئے. جب پیلسٹائن پہنچے, القدس شہر پہنچے جہاں مسجد اقصی ہے, تو اس شہر کا جو قلعہ ہے چاروں طرف دیوار ہے, جب اس دروازے میں داخل ہونے کا نمبر آیا تو سارے عیسائی سارے یہودی دیکھنے نکلے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو. تو جب اس شہر کے دروازے پر پہنچے, وہ زمانے میں دروازے ہوتے تھے, تو اس وقت پر اتفاقاً قدرتی بات دیکھیے کہ اونٹ پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی, حضرت عمر کی نہیں تھی. تو وہ غلام ہاتھ جوڑ کے بار بار کہتا ہے, حضرت یہ تو موقع ہے, سارے یہودی عیسائی آپ کو دیکھنے نکلے ہیں, امیر المومنین کون ہے, عمر فاروق کون ہے, حضرت آپ بیٹھ جائیے میں نیچے چلوں گا. ارشاد فرمایا اس وقت تیری بیٹھنے کی باری ہے, اور انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس کی باری ہو وہی بیٹھے گا. بھلے اس وقت پر یہاں لوگ مجھے دیکھنے آئے ہیں لیکن میں اوپر نہیں بیٹھوں گا, میں پیدل چلوں گا. ہم تو وہ قوم ہیں, نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, اللہ نے ہم کو عزت اسلام میں دی ہے. ہماری عزت اونٹ اور سواری نہیں ہے, اللہ نے دین کی برکت سے ہمیں عزت عطا فرمائی. امیر المومنین اتنی بڑی دنیا کے پر حکومت کرنے والے, وہ پیدل چل رہے ہیں اور وہ غلام اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اس حال میں حضرت عمر وہاں پہنچے, وہ تمام یہودی عیسائی بڑے بڑے پادری عالم لوگ حضرت عمر کا مبارک چہرہ دیکھتے ہیں, اپنی کتاب دیکھتے ہیں, ٹرو کر رہے ہیں. ان کو یقین ہو گیا ہے کہ اس مبارک کتاب میں جس آدمی کو چابی دینے کے بارے میں لکھا ہے یہی حضرت عمر ہے, یقین ہو گیا. اور آ کر کے انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ حضرت عمر کے مبارک ہاتھ میں چابی پیش کر دی. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کہاں 600 سال کا زمانہ پوری مسجد کھنڈر ویران رہی, اور حضرت عمر کی برکت سے وہ مسجد کو اللہ نے دوبارہ آباد فرما دیا. ایک دوسرا موقع یہ آیا کہ جو یہودی مدینے میں رہتے تھے ان کی محنت ان کی کوشش ہمیشہ یہ رہتی تھی کہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے, اسلام نہیں لاوے, اور جو مسلمان ہو گئے ہیں وہ اسلام چھوڑ کے دوبارہ کافر مشرک یہودی بن جائے. مدینہ میں حضور کے زمانے میں بہت یہودی تھے, اب ان کی پوری محنت کہ مسجد نبوی اتنی مبارک مسجد اس میں کتنے سارے نمازی ہیں مسلمان ہیں, لیکن وہ سب نماز چھوڑ دے رہے, مسجد چھوڑ دے رہے, بلکہ ایمان اور اسلام بھی چھوڑ دے رہے. یہ ان کی کوشش رہتی تھی, اور یہی گناہ مکہ کے مشرکین اور کافر بھی وہ زمانے میں کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے, 6 سال ہو گئے, حضور کو کعبہ یاد آ رہا ہے, مکہ یاد آ رہا ہے, طواف کرنے کا دل ہو رہا ہے, عمرہ کرنے کا دل ہو رہا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر احرام باندھ کے عمرے کے لیے تشریف لے گئے. جب مکہ کے پاس پہنچے, حرم کی بارڈر پر پہنچے, تو مکہ تو اس زمانے میں قریشیوں کے ہاتھ میں تھا, تو ان سے اجازت مانگی, ویزا مانگی کہ ہم کو اندر آنے دو, ہم عمرہ کرنے آئے, احرام باندھ کے آئے. انہوں نے نہ کہہ دیا, صاف لفظوں میں ہم ویزا نہیں دیتے آپ کو, واپس جاؤ, اجازت نہیں دی انہوں نے. کتنا رنج ہوا ہوگا کہ مدینہ سے اتنا لمبا سفر کر کے آئے और मक्का के पास पहुंचे, इन्होंने आने नहीं दिया, इनकार कर दिया। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जानवर साथ में लाए थे उनकी कुर्बानी की, सर के बाल मुबारक मुंडवाए, एहराम खोल दिया, और दूसरे साल फिर उम्रे की कजा की हुजूर ने, उस साल उम्रा नहीं कर सके, वापिस जाना पड़ा। ये मक्का के मुशरिकीन जो मस्जिद हराम काबा की मस्जिद में इबादत करने से, तवाफ करने से, नमाज पढ़ने से, उम्रा करने से अल्लाह के नबी को और उनके सहाबा को रोक रहे, अल्लाह ताला यही बात इस आयत में फरमाते हैं, ये बड़े जालिम लोग हैं। जो भी अल्लाह के घर से रोके, मस्जिद से रोके, नमाज पढ़ने से रोके, इससे बड़ा कोई जालिम नहीं हो सकता। इसीलिए आज के जमाने में भी कोई भी आदमी जो मस्जिद पर पाबंदी लगा दे रहे नमाज पढ़ने से, बंद कर दे रहे मस्जिदों को नमाज पढ़ने से, ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसी तरीके से मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ करना, दीवारों को तोड़ना, ये भी बहुत बड़ा जुल्म और बड़ा गुनाह है। मस्जिद में आकर के शोर मचाना, मस्जिद में आके दुनिया की बातें करना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। मसला तो यहां तक है कि ये मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए है। अब लोग सुन्नत पढ़े, नफिल पढ़े, नमाज पढ़े, तो मसला ये है कि जोर जोर से तुम कुरान भी नहीं पढ़ सकते। तुम जोर से कुरान पढ़ो, जिक्र करो, और उसकी वजह से लोगों की नमाज में डिस्टर्ब हो, खलल हो, तो तुमको कुरान पढ़ने के अंदर गुनाह होगा। इतनी जोर से पढ़ने पर गुनाह, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो। हां, कोई नहीं हो मस्जिद में, कोई नमाज नहीं पढ़ता हो, किसी को तकलीफ नहीं होगी, डिस्टर्ब नहीं होगा, तो पढ़ो जोर से, जिक्र करो जोर से। लेकिन दूसरों की नमाज में डिस्टर्ब हो, तकलीफ हो, खलल हो, इस तरीके से जोर जोर से कुरान पढ़ना, जिक्र पढ़ना, कुछ भी पढ़ना, ये गुनाह का काम है। ये खास है नमाज पढ़ने के वास्ते। इस वास्ते जो आदमी भी अल्लाह के घर को वैरान करे, अल्लाह के घर को बर्बाद करे, उसकी बेअदबी करे, उसकी गुस्ताखी करे, वो बड़ा गुनहगार है। और याद रख लेना इस बात को, जब तक मस्जिद आबाद रहेगी, महल्ले और शहर और मकान और जिंदगियां भी आबाद रहेगी। मस्जिद आबाद, महल्ले आबाद, शहर आबाद, गांव आबाद, जिंदगियां आबाद, दिल आबाद। और अल्लाह ने करे मस्जिद वैरान हो गई, तो महल्ले वैरान होंगे, शहर वैरान होंगे, दिल वैरान होंगे, जिंदगियां वैरान हो जाएगी। मस्जिद वैरान होगी तो, ये अल्लाह का घर है, ये आबाद तो सब कुछ आबाद। अल्लाह हमें मस्जिद को आबाद करने वाला बना दे। वलिल्लाहि अल-मशरिकु वल-मग़रिब फअयनमा तुवल्लु फसम्म वजहुल्लाह إن الله واسع عليم। मशरिक यानी पूर्व दिशा, मगरिब यानी पश्चिम, ये सब अल्लाह की है। जिधर भी तुम मुंह करोगे उधर अल्लाह है। बेशक अल्लाह ताला बड़े उसअत वाले, बड़े इल्म वाले हैं। وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون। ये लोग कहते हैं یہ کہنے والے سب نافرمان لوگ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا بھی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی سب چیزوں سے پاک ہے، بلکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی اللہ کا ہے اور سب اس اللہ کے فرما بردار ہے. بدیع السماوات والارض وإذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون. اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کے ایجاد کرنے والے جب کسی بات کا فیصلہ کرتے ہیں تو بس اتنا کہتے ہیں کہ ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جو اللہ کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ بچائے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے انسان کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے اللہ کو بھی اولاد کی ضرورت ہے. اس میں یہودی لوگ کہتے تھے کہ حضرت عزیر جو اللہ کے نبی تھے ان کو یہودیوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں. یہ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے آج بھی، اور مکہ کے مشرکین، عرب کے مشرکین، وہ زمانے میں جتنے فرشتے ہیں ان فرشتوں کو اللہ کی بیٹی مانتے تھے کہ سب اللہ کی بیٹیاں. اور وہیں سے یہ ماتا وہ ماتا یہ دیوی، یہ تصور آج کے زمانے کے مشرکین میں آیا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کہنے والے جھوٹے اور غلط ہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ تو پاک خدا ہے. یہ سارے آسمان ساری زمین سب اللہ تعالیٰ کی، اللہ جب کسی چیز کو بنانا چاہتے بس ایک حکم ہوتا ہے اور وہ چیز بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے گندے اور غلط عقیدے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنے گھروں کو ہمیں آباد کرنے والا بنائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ انسان بڑا نیک ہے، اچھے نصیب والا ہے، بڑا خوش نصیب ہے جو اللہ کے گھر کو مسجد کو آباد رکھتا ہو. وہ بہت اچھا آدمی. اور مسجد کیسے آباد ہوگی؟ نماز سے، تلاوت سے، ذکر کرنے سے، اعتکاف کرنے سے، دین کی بات سیکھنے سکھانے سے، اور ظاہر میں بھی کہ کبھی مسجد کا ریپیئرنگ کام ہو اس میں مدد کرو، مسجد بنانا ہو اس میں مدد کرو، کوئی مسجد ٹوٹ گئی ہے پھر سے اس کو بناؤ، نہیں ہے وہاں مسجد بناؤ، یہ سب اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہ کام کر. اللہ ایسے نیکی کے کام کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرمائے. مجھ سے کہا کہ حج میں جاؤ تو سب گناہ معاف ہو جاتے اور عمرے میں جاؤ تو سب گناہ معاف نہیں ہوتے. دیکھو حج کے اندر ایک دن آتا ہے عرفہ کا دن. عرفے کے دن حدیث میں آتا ہے کہ شیطان دو موقع پر سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا ہوا، ایک تو بدر کی لڑائی کے دن اور دوسرا عرفات کے دن. اسی لیے کہ عرفات کے دن حاجی لوگ عرفات کے میدان میں جا کر کے اللہ تعالی کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، تو حج اور عرفے کی برکت سے اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں. ایک دوسری حدیث بھی ہے 50 طواف کے متعلق. جو آدمی 50 طواف کرے, چاہے عمرے میں کرے چاہے حج میں کرے, وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا آج اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہے. اب کوئی آدمی عمرے میں جا کے 50 طواف کر لے تو انشاءاللہ اس کے بھی تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. اس لیے اصل چیز ہے اعمال, کہ وہاں جا کر کے آدمی سچی پکی توبہ کرے, اپنے گناہوں پر اللہ سے خوب معافی مانگے اور اعمال کی پابندی کرے تو عمرے میں بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور حج میں نہ کرے تو حج میں نہیں معاف ہوئے, ایسا بھی ہوتا ہے پابندی نہیں کرے تو. اور دیکھو بھائی, سب گناہ تو اللہ یہاں رہ کے بھی معاف کر سکتے ہیں اگر آدمی سچے دل سے توبہ کرے تو. اور میں حج کے موقع پر بتلا چکا ہوں کہ ایک گناہ اللہ کے ہے, ایک گناہ بندوں کے متعلق. کسی کے پیسے دبائے, کسی کی زمین دبا لی, کسی کا قرضہ باقی ہے, یہ گناہ تو ایسے ہیں کہ حج میں جانے سے پہلے وہ صاف کر کے جانے چاہیے, عمرے میں جانے سے پہلے صاف کر کے جانے چاہیے. ہماری ایک آدمی ہے, بہت اچھا کماتا کھاتا ہے, وہ مجھے بار بار کہتا ہے مفتی صاحب عمرے کی اجازت دینا, عمرے کی اجازت دینا, میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں. ابھی اس جمعرات کو بھی کئی مدت سے کہتا ہے. میں ہمیشہ ایک سوال کرتا ہوں, قرض کتنا باقی ہے وہ بتا. وہ کہتا ہے قرض ابھی اتنا باقی ہے, ابھی اجازت نہیں عمرہ کرنے جانے کی. پہلے قرض ادا کر. وہ کہتا ہے گاڑی بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی, سب بات صحیح, گاڑی تو استعمال میں لاتا ہے, پہلے قرض ادا کر. جس دن قرض پورا ہو جائے اس دن عمرہ اور حج کی بات کرنا, یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے. تو جو بندوں کے معاملات ویوہار وہ تو الگ سے صاف کرنے پڑتے ہیں, وہ گناہ تو ذمے میں باقی رہ جاتے ہیں. تو اصل چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ, سچی ندامت, سچی استغفار, اعمال کا اہتمام. ایک مسئلہ اس میں امامت کے بارے میں پوچھا ہے کہ اگر کسی ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں امام صاحب ایسے ہیں کہ ان امام صاحب کے عقیدے غلط ہیں, تو ایسے غلط عقیدے والے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. جس کے عقیدے شرک والے ہو اور جو غلط اور گندے قسم کے عقیدے رکھتا ہو, ایسے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھے. اس سے بہتر ہے کہ اکیلے نماز پڑھ لیں, یا آپ 2-3-4 ساتھی ہیں تو وہ آپس میں جماعت کر کے نماز پڑھ لیں, یہ اس کے لیے بہتر ہے. درود شریف پڑھ. بھائی دیکھو, اتوار کے دن 10 محرم ہے تو سنیچر اور اتوار 2 دن روزہ رکھ لو, یہ سنت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے تو سب یہودیوں نے روزہ رکھا تھا. حضور نے پوچھا انہوں نے کیوں روزہ رکھا, تو کہا کہ آج اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی تھی, فرعون کو ڈبو دیا تھا, اس کے شکرانے میں ہم نے روزہ رکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام, آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں بھی روزہ رکھوں گا, لیکن میں ان یہودیوں کی مخالفت کروں گا کہ ایک روزہ رکھتے میں 2 روزے رکھوں گا. اس لیے ہمیں 2 روزے رکھنے ہیں, سنیچر اور اتوار, یا اتوار اور پیر. 30 روزے کا خاص طور پر آپ حضرات اہتمام کریں, یہ بڑی فضیلت کا روزہ ہے, اس کے بڑے اجر ہیں, بڑے ثواب ہیں. پہلے زمانے کے اندر جب رمضان کا روزہ فرض نہیں تھا تب تو محرم کا روزہ فرض تھا. یہ تو رمضان فرض ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے محرم کو سنت کر دیا کہ آپ سنت ہے یہ روزہ رکھنا. اسی لیے یہ دو دن روزہ خاص طور پر رکھنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. رکھیں گے نا, گھروں میں بھی اس کا ماحول بناؤ. درود شریف. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عبد ما تحب وترضى يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, تیری اطاعت اور مرضی والی زندگی نصیب فرما. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع والی زندگی عطا فرما. تمام صحابہ کرام سے سچی اور پکی محبت عطا فرما. اے اللہ تمام صحابہ اور صحابیات کو بہترین جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا, ہماری اولادوں کو بھی نیک اور صالح بنا دے, ہم سب کو برکت والی وسیع حلال روزی روٹی عطا فرما, جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما, جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما, جو جیلوں میں ہے ان کو رہائی عطا فرما, جن پر مقدمات ہیں ان کو بری فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں ہے اس سے نجات عطا فرما. ہم کمزور تیرے بندے ہیں, امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں ہیں. اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے, عزت کا معاملہ فرما دے. اے اللہ تو پورے عالم میں امن و امان کا ماحول قائم فرما, مسجدوں کو آباد کرنے والی محنتوں کے لیے ہمیں قبول فرما. پورے عالم میں جتنے بھی دین کے کام ہو رہے ہیں, دین کے کاموں کی اور کام کرنے والوں کی حفاظت اور مدد فرما. تمام مسجدوں کی, مدرسوں کی, خانقاہوں کی, مکاتب کی, مراکز کی, جماعتوں کی حفاظت اور نصرت فرما. اے اللہ اپنے اپنے وقت پر ایمان پر اس نے خاتمہ عطا فرما. سکرات موت سے, قبر کے عذاب سے, محشر کی ہولناکی سے ہماری حفاظت کر, جہنم کی آگ سے حفاظت فرما, تیرے غضب اور غصے سے حفاظت فرما. اے اللہ دنیا سے ایمان کے ساتھ جانا نصیب فرما, ہماری قبروں کو شروع سے جنت کا باغیچہ بنا دے, قیامت کے دن تیرے عرش کے سائے میں موتیوں کے منبر پر جگہ عطا فرما. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما, حضور کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں کو تیرے دین کے لیے قبول فرما دے, تو کسی کا محتاج نہیں ہے. اے اللہ ہم کو, ہماری اولادوں کو, ہماری نسلوں کو ایسا تمام تر صلاحیتوں کی قربانیوں کے ساتھ اے اللہ تیرے دین کے لیے قبول فرما دے. اے اللہ